autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy i witamy i dzień dobry mówimy. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęczy przy mikrofonie. Już minuta po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce, wydanie poniedziałkowe. I jakie to będzie wydanie? Niezwykłe. Z tego względu, że dzisiaj 23 dzień września, czyli 267 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 99 dni, a dzisiaj rozpoczynamy pewną porę roku. Być może niektórzy czekali na nią. Trzeci dzień września, czyli pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Wczoraj astronomiczny pierwszy dzień jesieni, czyli jesień już tak oficjalnie została przywitana. Dzień dobry, proszę się rozgościć, tylko nie za długo, ponieważ no cóż, no my tutaj jak jesteśmy zgromadzeni przy Myśliwieckiej 357, lubimy akurat ciepło. Mamy nadzieję, że to będzie taka złota polska jesień, taka bardziej słoneczna, a nie deszczowa. Dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Boguchwała, Piotr, również Zofia, Zachariasz, Tekla, Jan, Elżbieta i Bogusław. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Słońce wzejdzie dzisiaj o godzinie 6.22, natomiast zajdzie o 18.33. Faktycznie dni coraz krótsze, to już jest odczuwalne. Dosyć szybko ściemnia się za oknem, ale my postaramy się przez ten mrok jakoś przedrzeć się wspólnie do godziny 6 i rozpocząć ten nowy dzień, pierwszy dzień jesieni. Coś mi świta. Just another day for you. You and me in paradise. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Susan Vega i Rats. 11 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Dzień dobry. Wszyscy, którzy dołączają teraz, jak najmilej są witani i proszę się rozgościć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że po godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek te obecne stany alarmowe są przekroczone w 25 stacjach hydrologicznych, a stany ostrzegawcze na 18. IMGW zachęca do śledzenia tej aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej w serwisie hydro.com. www.imgw.pl, a my oczywiście zachęcamy do tego, żeby cały czas słuchać Trójki, gdzie również tymi sprawami się zajmujemy. IMGW podkreśla, że miejscami ze względu na długi okres utrzymywania się powodziowych stanów wody, infrastruktura hydrotechniczna będzie pracowała z najwyższymi obciążeniami przez relatywnie długi czas. Wobec tego zwiększa się ryzyko awarii wałów przeciwpowodziowych i innych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Instytut apeluje o zachowanie ostrożności i reagowanie na wskazania służb. To cały czas bardzo istotna wiadomość. Bardzo prosimy o to, żeby się faktycznie do wszelkich ogłoszeń stosować. Wcześniej w komunikacie o sytuacji hydrologicznej opracowanym na godzinę 21 Instytut informował o przekroczeniu stanu alarmowego na 23 stacjach w dorzeczu Odry i stanu ostrzegawczego na 3 stacjach w dorzeczu Wisły oraz 14 w dorzeczy Odry. Teraz sprawdźmy jeszcze, jaka sytuacja w poniedziałek pogodowa. Na razie, co jest bardzo dobrą wiadomością, nie są prognozowane i przewidywane opady deszczu w poniedziałek. W poniedziałek zresztą zachmurzenie małe. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. To, na co warto zwrócić uwagę rano, to te mgły, które lokalnie mogą się utrzymywać i ograniczać widzialność do 300 metrów, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich około 19. Dość ciepły ten pierwszy dzień jesieni. 13 minut po godzinie 4, już teraz na pół i koma. YouTube New Year's Day, 20 minut po godzinie 4 w ramach Coś mi świta, w ramach naszego porannego spotkania Czas na kalendarium. Pierwsze jesienne, pierwsze poniedziałkowe, 23 dzień września, przypominamy, jesień zawitała również do kalendarza. W 1912 roku, od tej daty zaczniemy, założono prywatny Uniwersytet Rice'a w amerykańskim Houston, a 23 września w 1922 roku w związku z problemami z korzystaniem z portu w wolnym mieście Gdańsku Sejm RP upoważnił rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. I Gdańsk i Gdynię pozdrawiamy oczywiście. W 1932 roku powstało Królestwo Arabii Saudyjskiej. No i teraz lata wojenne, rok 1944, 54 dzień Powstania Warszawskiego. Pogorszyła się sytuacja wojska i ludności na Żoliborzu, który został tego dnia zbombardowany. W 1974 roku, 23 września, BBC uruchomiła pierwszy na świecie teletekst, czyli Cefax, a w 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, w skrócie KOR. Rok 1985, w Paryżu zostało otwarte Muzeum Pabla Picassa, a w 1991 roku w Poznaniu odbył się pierwszy polski koncert formacji Deep Purple. Zresztą zaraz przejdziemy do kalendarium muzycznego. W 2002 roku w Belgii zalegalizowano eutanazję, a w 2004 roku w warszawskim kinie Atlantik 21 z początkowych 60 osób w wieku od 18 do 40 lat obejrzało w ciągu 73 godzin 40 filmów, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa w oglądaniu filmów non-stop. Nie wiem, czy było sprawdzane, czy ktoś przysypiał w tym czasie, ale zakładam, że tak. Ja akurat nie dałbym rady w takim konkursie wziąć udziału, bo zawsze śpię w kinie. W 2019 roku jedno z najstarszych i największych na świecie biur podróży Thomas Cook Group ogłosiło upadłość. 23 września miało to miejsce. No i też dosyć szeroko komentowana była to sprawa. No i teraz kalendarium muzyczne, takie płynne przejście. 23 września w 1926 roku urodził się John Coltrane, czyli saksofonista jazzowy, który zmarł 17 lipca w 1967 roku w wieku zaledwie 40 lat, ale też 23 września w 1930 roku, czyli 4 lata później, przyszedł na świat Ray Charles, piosenkarz, kompozytor i pianista. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Ojciec Rhythm Blues, czyli Ray Charles, Hit the Road Jack, jedna z tych piosenek, która no na zawsze będzie wiązała się, co oczywiste, z Rayem Charlesem, ale też jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów, mam wrażenie. Ray Charles urodził się 23 września w 1930 roku, a zmarł 10 czerwca w 2004 roku, 20 lat temu, w wieku 73 lat. Frank Sinatra określił Charlesa mianem jedynego prawdziwego geniusza w tym biznesie, a w 2004 roku magazyn magazyn muzyczny Rolling Stone umieścił muzyka na miejscu 10 listy 100 największych artystów wszechczasów oraz na miejscu 2 sporządzonej w 2008 roku listy 100 największych wykonawców wszechczasów. Rok 1943, 23 dzień września, przyszedł na świat Julio Iglesias. Tego dnia piosenkarz i kompozytor jest ojcem innego piosenkarza, czyli Enrique Iglesiasa, a też w 1949 roku urodził się jeszcze jeden artysta, który jest bardzo mocno związany z muzyką Stanów, z muzyką amerykańską, ale też jest rozpoznawalny na całym świecie. Bruce Springsteen, o nim właśnie mowa, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, właściwie żywa legenda. Dziś Bruce Springsteen również świętuje swoje urodziny i my razem z nim. Go! Jeden z tych najbardziej amerykańskich artystów, czyli Bruce Frederick Joseph Springsteen, czyli The Boss, świętuje dzisiaj swoje kolejne urodziny 23 września w 1949 roku w New Jersey. Przyszedł na świat ten amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy, który w czasie swojej ponad 50-letniej kariery sprzedał ponad 60 milionów płyt w Stanach Zjednoczonych i 150 milionów w pozostałych państwach świata. Do tej długiej listy możemy jeszcze dodać ponad 20 statuetek Grammy, 2 Złote Globy, Oscar, także Tony Award. W 1999 roku został wprowadzony do Songwriters Hall of Fame i Rock and Roll Hall of Fame, a w 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Baracka Obamę prezydenckim medalem wolności. Bruce Springsteen, czyli żywa legenda, jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych głosów ze Stanów Zjednoczonych, a my mamy też swoje ikony. Jest nią Grzegorz Markowski, który także dzisiaj, niczym Bruce Springsteen, świętuje swoje urodziny. Grzegorz Markowski urodził się 23 września w 1953 roku i myślę, że nie trzeba jakoś mocno przedstawiać tego oto dżentelmena. Grzegorz Markowski, Perfect, Lokomotywa z ogłoszenia już teraz, 31 minut po czwartej. Za 25 minut piąta to Grzegorz Markowski, perfekt, no i perfekcyjny wokalista. Grzegorz Markowski świętuje dzisiaj swoje urodziny, lider, wokalista, kompozytor i autor wielu piosenek formacji Perfekt, no i jeden z tych najbardziej znanych artystów w Polsce i lubianych też przy okazji. Mamy rok 1977, 23 września ukazał się drugi studyjny album grupy The Stranglers zatytułowany No More Heroes, a w 2003 roku płyta, do której za chwilę wrócimy, czyli Outkast i Speaker Box The Love Blow, bo warto jeszcze powiedzieć, że w 2008 roku, 23 września, żeby nie było żadnych wątpliwości, ukazała się też piąta studyjna płyta Thievery Corporation zatytułowana Radio Retaliation. A teraz wróćmy jeszcze do Outkast, bo to był faktycznie bardzo wyjątkowy album 21 lat temu. W 2003 roku, 23 września ukazała się właśnie ta płyta. Płyta, która no, została nagrodzona wieloma wyróżnieniami. Speaker Box The Love Blow, czyli taki dwupłytowy album duetu Outkast, który z jednej strony wypełniony był takimi no, czysto mocno raperskimi kompozycjami, a z drugiej strony ukazywał taką wrażliwą duszę zespołu, bo pierwsza płyta właśnie była bardziej taneczna, a druga była taka bardziej nostalgiczna, jeżeli dobrze pamiętam i jeżeli można to w najprostszych słowach właśnie w ten sposób opisać. Można, można. Big Boy i Andre 3000 to jest tych dwóch panów, którzy tworzą formację Outkast, no i dzięki temu albumowi duet zyskał ogromną popularność, bo Longplay otrzymał wiele prestiżowych nagród i właściwie ten album, dwupłytowy album, otworzył bardzo szeroko drzwi do kariery, drzwi prowadzące na salony właśnie Big Boyowi, a także Andre 3000. Zresztą panowie też są dosyć ciekawi pod kątem nie tylko muzyki, ale również takiego życia osobistego i życia również na tych salonach, zwłaszcza Andre 3000, który bardzo mocno interesuje się modą i myślę, że ma taki styl, który ciężko jest podrobić. Na tej płycie znalazło się Heya, to jest jeden z tych najbardziej znanych utworów formacji Outkast, ale również Roses i tak przy okazji w ramach kalendarium muzycznego Roses właśnie teraz prezentujemy. Bardzo klimatyczny utwór, warto zrobić głośniej radio, myślę, że to dobre pobudzenie. 23 minuty do godziny 5, coś mi świta w trójce. Ooh.

jak zacząć funkcjonować na innych obrotach. Może trochę wolniej, bo to w sumie też taki czas, który bardziej służy takim długim wieczorom spędzonym na przykład w domu, w takim rodzinnym gronie, albo na kanapie, albo z książką, albo na przykład z dobrym filmem czy z serialem, albo przede wszystkim z muzyką, płytami, a także radiem. Na pewno każdy na jesienną handrę również ma swoje sposoby. Coś mi świta w Trójce ma również adresy mailowe. Jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić, to świtmałpa.polskieradio.pl bez polskich znaków oczywiście. Przypominamy, to jest bardzo istotne. To jedna z form kontaktów z nami, z redakcją, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszamy. Też 71335 kontakt SMS-owy. Także przyjmujemy pod tym adresem wiadomości. Trwa walka na wałach i z szabrownikami. Tak patroluje policja. To artykuł, który można znaleźć na łamach Interi. Opolska policja wspólnie z żandarmerią wojskową patrolują nocą tereny powodziowe, odstraszając potencjalnych szabrowników. Policjanci angażują się również w usuwanie skutków powodzi, gdzie towarzyszą im żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W niedzielę członkowie formacji umacniali także wały na Pomorzu Zachodnim. W regionach dotkniętych powodzią trwa usuwanie skutków wielkiej wody. Na zalanym terenie akcję prowadzi m.in. opolska policja. Te nocne patrole to m.in. samochody, które są wyposażone w bardzo mocne lampy i również można, przeglądając portale społecznościowe, zobaczyć taką grupę w akcji. Grupę policjantów, a także żołnierzy, którzy dbają o mienie tych, którzy musieli w sposób dramatyczny uciekać, bo szła wielka woda, no a za wielką wodą pojawili się szabrownicy. To jest temat, do którego oczywiście też wracać będziemy. Na łamach wirtualnej Polski wiadomości.wp.pl informacja o Łukaszu Rzet, który jest sprawcą wypadku, tragicznego, śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wszystko na to wskazuje. Został on zatrzymany w Niemczech. Nie chce wracać się do Polski, nie zgadza się bowiem na uproszczoną procedurę ekstradycji do kraju. Co może zrobić prokurator? Otóż to prokurator podał, że podejrzany nie zgodził się na uproszczoną ekstradycję do Polski, ale procedura związana z ENA została wdrożona. W rozmowie z na temat PL śledczy wyjaśnił, że przyspieszona procedura polega na tym, że taka osoba może wyrazić zgodę i wtedy od razu jest to zasądzone. Nawet tego samego dnia trafia również ten człowiek do Polski. Dodatkowo rzecznik prokuratury przekazał, że problemem jest, że tam każdy land ma swój odrębny ustrój, prokuraturę, sądy i zazwyczaj różne organy zajmują się tego typu decyzjami. Skiba jednak prognozuje, że Łukasz Rzet może trafić do Polski w ciągu kilku tygodni. Prokuratura Generalna Szlezwika-Holsztynu potwierdziła w rozmowie z PAP, że w piątek wpłynął do Wyższego Sądu tego kraju związkowego wniosek o ekstradycję 26-letniego obywatela Polski z ENA. Poinformowała, że obecnie toczy się postępowanie, w ramach którego badana jest kwestia dopuszczalności przekazania podejrzanego polskim władzom. Przekazała też, że wobec 26-letniego Polaka zastosowano areszt tymczasowy zgodnie z ustawą o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, czyli w skrócie IRG. To jest zatem sytuacja nieunikniona, nawet jeżeli podejrzany, zatrzymany nie zgadza się na tę procedurę uproszczoną, no to kilka tygodni później, ale ostatecznie trafi on w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. I o tym między innymi można przeczytać na łamach wirtualnej Polski. Przegląd prasy. Wrócimy jeszcze do niego po godzinie 5:00 i teraz za 11 minut 5:00 właśnie. Przed nami Justin Timberlake i Chris Stapleton, czyli Say Something w Trójce w ramach naszej porannej audycji, naszej pobudki, naszej rozgrzewki porannej. O, to jest właściwe słowo, którego szukałem. Say something, say something, say something, say something.

To David Bowie i Heroes. O bohaterach z pewnością po godzinie 5 będziemy Państwu opowiadać, ale też serwis Trójki zbliża się do nas wielkimi krokami. Tam również bohaterskie czyny. A to przede wszystkim w kontekście oczywiście sytuacji związanej z powodzią, a także z pomocą dla powodzian. Stracili dorobek życia, domy, samochody, rodzinne pamiątki czy miejsca pracy. Na pomoc poszkodowanym w powodzi ruszają Telewizja Polska i Polskie Radio. Fundacja TVP prowadzi zbiórkę pieniężną i rzeczową w ramach akcji Razem dla Was, a Polskie Radio zostało partnerem akcji. No i w ten weekend pojawiło się mnóstwo gwiazd tu na korytarzach przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 34 gwiazdy zaśpiewały nową wersję Mojej i Twojej Nadziei. Powstanie teledysk, powstał właściwie na naszych radiowych korytarzach. No i premiera tego teledysku już w tym tygodniu. Do tego oczywiście zbiórka, która trwa. Za 2 minuty godzina 5, o 5 serwis Trójki, czyli najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. I wanna kill.